วัสดีครับเสียงอ่านประกอบเพลงนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับนี้เป็นฉบับที่25ประจำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2550นะครับหลากหลายเรื่องราวที่คัดสรรมาเพื่อคุณผู้อ่านและคุณผู้ฟังทุกท่านกับแนวทางการปฏิบัติธรรมแบบถูกต้องตรงทางซึ่งอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีทั้งธรรมะเบาๆฟังสบายทันสมัยข้อคิดเรื่องต่างๆใกล้ตัวที่เป็นความจริงและควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดวางแผงออนไลน์2สัปดาห์ต่อ1ฉบับนะครับอ่านและดาวน์โหลดเสียงอ่านฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังฟรีได้ที่ dungtrin.com/macdungtrin.com/mag หลายคนอาจจะเคยรู้สึกอคติกับการฟังธรรมะเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่น่าฟังเข้าใจยากนะครับเสียงอ่านธรรมะใกล้ตัวน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่จะช่วยทำให้ธรรมะดูฟังง่ายและไม่น่าเบื่อสำหรับใครอีกหลายคนหลายคนก็ชอบที่จะอ่านเองมากกว่าฟังเสียงอ่านซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายแทนนะครับเพราะในบางบทความนั้นด้วยจังหวะน้ำเสียงและเพลงประกอบที่กลมกลืนกันก็ให้อารมณ์และความซาบซึ้งกินใจทำให้อินไปกับเนื้อหาได้กว่ามากธรรมะมีหลายระดับหลายแนวทางก็ลองเลือกฟังให้ถูกจริตละกันนะครับหลายท่านอาจจะฟังแล้วชอบหรือสนใจในบางแนวทางก็พยายามแนะนำให้คนรอบข้างมาสนใจบ้างแต่กลับได้รับการปฏิเสธอย่าไปมองว่าเขาไม่สนใจธรรมะหรือไม่ฝักใฝ่ในธรรมเลยครับความจริงอาจเป็นเพียงเพราะเราเองที่ไม่รู้จักวิธีนำเสนอหรือการนำเสนอในแบบผิดประเภทผิดเวลาธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องรู้จักให้ในระดับที่เหมาะสมด้วยจ่ายยาต้องให้ถูกโรคและไม่ควรเกินขนาดนะครับสำหรับธรรมะใกล้ตัวมีหลากหลายคอลัมน์หลากหลายแนวทางถ้าท่านใดสนใจจะช่วยกันเผยแพร่ก็ลองเลือกดูนะครับว่าคอลัมน์ไหนบทความไหน